hamd eder, ondan yardım ve mağfiret. Eksiklerimizin şerrinden Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz kulluktur. Yani ubudiyettir. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olup yarattığı ve kemale erdirdiği bir dini yaşamak veya yaşamamakta serbest bırakılan insanlar topluluğuyuz. Allah Subhanahu ve Teala bizleri bir gayeye, bir amaca hizmet etmek için yaratmıştır. Ve ayeti kerimesinde baktığımızda ben hiçbir şeyi boş, abes, gayesiz yaratmadım diyor. Yani yaratılan her şeyin bir gayesi vardır. İşte bu yaratılan şeylerin içinden seçilmiş olan insanoğlu Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk yapmakla mükelleftir. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlerden ta ruhlar aleminde almış olduğu bir ahit var. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bizler o verdiğimiz ikrarı her ne kadar hatırlamasak da dünyaya geldikten sonra vakalar bunu ne yapıyor? Hatırlamamıza sebep oluyor. Vermiş olduğumuz ikrara cevap verme mecburiyetinde kendimizi ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Ve kime sorarsanız sorun, Kur'an'daki Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği ifadelere göre gökten rahmeti indiren kimdir diye sorsanız istisnasız herkes Allah der. Rızkı veren kim diye sorsanız istisnasız herkes ne der? Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir diye sorsanız herkes Allah der. Yani Rahman'da, Rab'da hiç kimsenin cehaleti söz konusu olmadığı gibi inkarı da söz konusu nedir? Değil. Ama gel gör ki o Rab'ba karşı ibadetleri yerine getirmede Ademoğlu ne yapmıştır? Birçok yalpalar yapmışlar. Eğri büğrü yollara düşmüşlerdir. İşte Allah Subhanahu ve Teala bizlere yaratılan insanların içinde yolumuzu salimen bulabilmemiz için bize rehberler göndermiş. Bizler bunlara peygamberler, resuller veya nebiler diyoruz. Aleykümselam. Allah Subhanahu ve Teala göndermiş olduğu bu nebileri anlatırız. Bu insanoğlunun içindeki o mizaca uygun, o yörenin insanların yaptığı hal ve hareketle hallenen, yani onların gibi yatan, kalkan, uyuyan, kalkan, yaşayan, kızan, yatıp uyuyan, evlenip çoğalan varlıklardan seçmiştir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi biz bu kitabı bir dağa gönderseydik, atsaydık veya bir melekle gönderseydik yine de buna ne yapacaklardı? İtiraz edeceklerdi diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle bizimle irtibatı içimizden seçtiği ne yapıyormuş? İnsanlarla kuruyormuş. İşte tevhidin olmazsa olmazlarından birisi Resulleri tasdiktir. Yani Resullerden geleni tasdiktir. Resullerin dindeki yerini tespit etmek zorundayız kardeşlerim. Ama tespit ederken aynen imanda olduğu gibi peygamberlere iman deyip de geçip gitmemek gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinde bildirdiği kaideleri gözlerin önüne serip bunları teker teker ne yapmamız? işlememiz gerekiyor. Düşünün, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde oradaki topluluklar Allah Resulü'nü kabul etmediler. Ama Allah'ı kabul ettiler mi? Ettiler. Bugün birisi iman etmek istediğinde La ilahe illallah dese yeterli mi? Hayır. Arkasından Muhammeden Resulullah'a ne yapması? Demesi gerekiyor. Başka bir şey eklesi olur mu? Olmaz. Sadece bu iki kelimeyi zikretmesi gerekir ki iman dairesine girsin. Çünkü Allah bundan razı olmuş. Oradaki topluluklar biz Allah'ı çok seviyoruz. Ama İsa Resulullah, öbürü Musa Resulullah diyorlardı. Muhammeden Resulullah ne yapmıyorlardı? Demiyorlardı. Bakın, yaşamış olduğumuz şu ortamda Allah'ın vermiş olduğu şu fıtratla sevgi meselesini aklımıza göre analiz etsek, bu hak bize verilse, ben Allah'ı seviyorum ama İsa Resulullah diyorum desem, mantık beni ne yapar? Haklı çıkarır. Ben istediğimi sever, istediğime ne yaparım? Tabi olurum. O da Allah'ın Resuludur deme hakkım var. Ama kardeşlerim, mükellef olduktan sonra aklın görevi artık idraktan çıkıyor, teslimiyete geliyor. Akıl, yani fıtratın icabı, artık teslim olmak zorunda. Kime? Allah'ın razı olduğuna. Allah kimden razı olmuş? İnsanların içinden seçtiği Resullerine. İşte beni gerçekten seviyorsanız Muhammed'e tabi olun, ben de sizi, beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Bakın, demek ki Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, istediği ameli bizler ne yapmak zorundaymışız? Yapmak zorundaymışız. Öyleyse kardeşlerim, peygamberlerin vasıflarını şöyle bir bir ele alalım. Bu kurtulan fırkanın kim olduğunu daha net anlayalım inşallah. Nasıl ki her peygamber o topluluğun içinden çıkıyorsa, bütün peygamberlere şöyle baktığımızda, düşünün, Nuh Aleyhisselam'ın gönderildiği kavimde eğer Nuh Aleyhisselam o ölen salih insanların vasfında bir insan olmamış olsaydı, o topluluğa söz ne yapamazdı? Geçiremezdi. Yani nasıl ki Ved, Vegus, Nesir gibi Allah Subhanahu ve Teala'ya hizmet için insanları dine teşvik eden, onlara dinini anlatan insanlar gibi salih insan olmasaydı Nuh, o topluluk Nuh'u ne yapmazdı? Takmazdı. İsa Aleyhisselam'a bakıyorsun, onun yaşadığı toplulukta tıp öndeydi. Eğer İsa Aleyhisselam o topluluğun önde giden insanların vasıflarıyla vasıflandırılıp gönderilmemiş olsaydı, o topluluk da onu takmazdı. Musa Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda, Musa Aleyhisselam'ın kavminde de ne var? Sihir ön planda. Musa Aleyhisselam'a da o yönlü istikrar verilmeseydi, onu da kimse takmazdı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin toplumuna baktığımızda, ki burada bakın çok önemli kaideler var, bunları yakalamanız için böyle bir ön konuşma yapıyorum. Orada bir çoban dahi edipti. Yani çok zeki, akıllı ve çok düzgün konuşan insanlardı. İbni Hişam'ın siyerini okuyun bakın. Kabe'nin orada yapılan bir yarışmada çobanlar birinci gelirdi. Düşünün, bir çoban dahi bu kadar edip kültürlüyse, artık şehirde yaşayan insan ne olurdu? Ve Bukhari'nin Kitab-ül Vahye bakıyorsun, Heraklüs hadisini ele aldığınızda, Heraklüs, Mekke'den kimler var? Ben bugün bir rüya gördüm, çok etkilendim. Sünnetli, sünnetsiz insanlardan bahsediliyor. Yahudilerden başka sünnetsiz kim var ki? Dediklerinde oraya gelen bir Arabı yakalıyorlar. Bakıyorlar ki sünnetli. Siz diyor neden böyle oldunuz? Dinimiz böyle emrediyor diyor. Sizin diyor yani başka dininizde mi var? Sizler puta tapan müşrik topluluklarsınız. Onlar da diyor ki işte Muhammed diye birisi geldi şöyle şöyle. Hemen bunun hakkında bilgi nereden alınır? İşte Ebu Süfyan diye bir tüccar burada. Çağırıyorlar. Ebu Süfyan'a sorduğu hayati 13-14 tane mesele var. Ebu Süfyan o zaman müşriklerin başı hükmünde azılı bir kafir. Orada Ebu Süfyan'ın kavminin yanına vardığında söylediği bir söz var. Eğer diyor yalanı kendime yakıştırmış olsaydım Muhammed hakkında ne yapardım? Yalan söylerdim. Bugün bakın kardeşlerim, hadislere şaşı bakanlar, peygamberin sözünü inkar eden adamlar Ebu Süfyan'ın yani kalitesinde bile olan değil. Bu bir de Muhammed ümmeti olduğunu söylese bile. Bir Ebu Süfyan dahi yalanı kendine yakıştıramıyorsa, Muhammed'e yalancı diyemiyorsa, düşünün Allah'ın kitabında razı olduğum dediği bir insan Allah adına yalan söyler mi? Bu mümkün değil. Ha, demek ki peygamberlerin halk arasında kabul görmeleri için bazı vasıfları varmış. Bunların ilk başında ön plana gelen ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatıyla yani onun kendi zatıyla alakalı olan masumiyet sıfatı peygamberlere verilmeye çalışılıyor. Peygamber masum mudur? Evet, hayır. Peygamberler nedir? Onlar da bizim gibi kuldur. Abduhu ve Resulü diyoruz. Kul olması hasebiyle hata ne yapabilir? Yapabilir. Ama vahide masumdurlar. Allah onları ne yapmıştır? Korumuştur. Hata etse bile haşa, o hatasını Allah düzeltmiş ve hata olduğunu da kim söylemiştir? Allah demiştir. Allah seni korudu. Allah sana merhamet etti. Neredeyse helak olacaktınız. Bu gibi indirdiği ayetlerle ne yapmıştır? Hatasını, mesela Tebük esirleri veya bazı meselelerde olduğu gibi. Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıştır? Resulünü düzeltmiştir. Masumiyet deyince ne anlıyorsunuz? Tamamen günahlardan, hatalardan arınmış. Kemal sıfatı hiçbir zaman Resul de olsa kullara verilecek bir sıfat nedir? Değildir. Kemal sıfatı ancak Allah Azze ve Celle. Yani duymuş bir sıfat, ilim ancak alim Allah'tır. İnsanların ilmi nedir? Kısıtlıdır. Masumiyet sıfatı da peygamberlerin değildir, Allah'ındır. Ama masum olmasa da korunduğu yer var mıdır? Evet. Peygamber aleyhisselamdan alakalı Kur'an'da iki yerde. Biz senin diyor göğsündeki masivayı ne yaptık? Aldık diyor. Yani küçük yaşta Allah Resulünü terbiye etmiş mi? Göğsünü yarmadık mı? İçinden masivayı temizlemedik mi? Biz seni yetim bulup barındırmadık mı? Öyleyse Rabbinin nimetlerini anlat da anlat diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğuyla Resulluğunu birbirinden ne yapacakmışız? Ayıracakmışız. Şayet bunu yapmazsak, bunun belası nedir? Sahabenin birisi, en yakın Buhari Müslim'de bulursunuz. Bir gün rüyasında Yahudileri görüyor. Siz diyor Uzeyr Allah'ın oğlu diyen müşrik topluluklar değil misiniz diyor. Niye şirk koşuyorsunuz? O da ona ne diyor? Siz de diyor Allah ve Resul demez misiniz? Yani Allah'la Resul'ü aynı aynaya getiren değil misiniz? Siz de bizim gibi müşriksiniz o zaman diyor. Hristiyanlara rastlıyor. Siz İsa'yı Allah'ın oğlu niye kabul ediyorsunuz? Siz müşriksiniz dediğinde o da Allah ve sen istersen diye peygamberine hitap etmiyor musunuz? Siz de müşriksiniz diyor. Bu rüyasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e anlattığında ne diyor? Ben size daha önce bundan ne yapamıyordum? Men edemiyordum. Allah dilerse yani benimle Allah'ın arasını ne yapın? Ayırın diyor. Bakın demek ki Allah her ne kadar imanda kelime-i tevhidin hemen akabinde Resul'ün ismini istese de o onun istemesidir. Bir kulu ilah şeyine ne yapamıyorsun? Çıkaramıyorsun. Abduhu ve Resul'ü. Ama seçkin vasıfları var mıdır? Vardır. Peki şeytan ona da musallat olur mu? Olur. O zaman nasıl korunuyor? Mesela Seyyid Kutub'un Mevdude gibi akılcıların kitaplarını ele aldığınızda Felak'la nasıl inkar etmezler ama inkar ettikleri bir vaka vardır. Nedir bu? Peygamber aleyhisselama yapılan sihir. Ne derler? Allah onu korumuştur. Korunan birine sihir ne yapmaz? Tutmaz derler. Peki sihir yapıldı mı? Yapıldı. Neyine? Kulluğuyla mı alakalı? Vahiyle mi alakalı? Hangisi? Kulluğu, beşeri münasebetleriyle alakalı. Eğer bir şey isabet etmeyecek olsaydı, kendisine kılıç darbesi, ok darbesi veya taş darbesi ne yapmaması gerekirdi? Bugün Uhud diş klinikleri var. Neden? Hı? Niye Bedir diş kliniği demezler de Uhud derler? Hı? Çünkü dişi orada kırıldı. Dişi orada kırıldı Uhud dağında. Orada kırıldığı için Uhud diş kliniği derler. Yani bak burası İslami Müslüman da siz bizim kliniğe girin manasında. Ha. Demek ki peygamberlerin kullukla alakalı sınırları çizilmeli. Çizilmezse bugün bırakın peygamberleri, peygamberlerden sonra gelen halife dediğimiz insanları masumiyet sıfatına çıkaran insanlar var mı? Ha, bir kula verilirse başka bir kula da verilir tipinde. Ne yapılıyor? Bak kapı aralanı veriyor. Bir peygambere dahi verilmeyen peygamberden sonrakine ne yapılmaz? Verilmez. Demek ki masumiyet sadece kime aitmiş? Allah Azze ve Celle'ye. Ama bakın ayeti kerimede ki en çok mutezilenin uğraştığı, burnunu soktuğu ve Allah'ın da tekfir ettiği bir topluluk vardır ki bu noktada devam ederse. Hac 52 ve 53 hiç okudunuz mu? Belki okumuşsunuzdur ama hatırlamayabilirsiniz. Hiçbir nebi, hiçbir resul olmasın ki Allah bir ayet indirdiğinde şeytan hemen diline dolanmaya çalışmasın. Yani indirileni değiştirmeye çalışmasın diyor. Bakın demek ki vahye ne yapıyormuş? Musallat oluyormuş. Allah diyor o vahye ne yapar? Korur. Dilini debreştirme diyor. Şuraya nakşedecek. Sonra da onu beyan edecek kimiz? Biziz diyor. Bu zikri biz indirdik. Biz koruyacağız. Allah Subhanahu ve Teala indirdiğini ne yapıyormuş? Sahipleniyor. İndirdiğim benim. Beyan edecek beni, koruyacak kim diyor? Benim. Demek ki şeytanı lane hiçbir zaman buna ne bir şey ekleyebilecek ne de bir şey çıkaracak. Ya her şeyin kabı çok önemli kardeşlerim. Düşünün bal yediğiniz tabak pislik içinde olsa, sinekler konsa, her ne kadar içiniz çekse bile içebilir misiniz ondan? Aynen bal kabağı, tabağı yani ne kadar temiz olmasını istiyorsanız vahyin geldiği bedenin kabın da temiz olması gerekir. Şimdi peygamberin aleyhissalatü vesselam efendimizin yaşadığı topluluğa gidelim. Şirk, küfür, zina, haksızlık, her şey yani küfrün hepsinin zirvede olduğu bir topluluk mu? Baktığımızda yeryüzündeki en büyük pisliklerin olduğunun bütün hepsi orada mevcut. Bunun dışında yeryüzünde hangi topluluğa bakarsanız bakın ya bir krallıkları ya bir yönetim şekilleri var. Ama oraya gittiğimizde daha o ana kadar bir devletleri dahi nedir? Olmayan bir topluluk. Yani Arapların içinde. Ama Allah Subhanahu ve Teala o topluluğun içinde hem de 40 yaşına kadar yalan söylemiş mi? Zina etmiş mi? Peygamber aleyhisselamın ki olsaydı günümüze müşrikler hiç aklınıza tereddüt gelmesin her şeyini çıkarır getirirlerdi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın en ufak bir kulluğunda böyle bir gölge düşürecek yani peygamberliğinin dışında var mı bir hareketi? O topluluğun içinde kendini ne yapmış? Korumuş. Bakın, insanların içindeki hasletlerin hepsinin farklı farklı yerleri ve konumları vardır. Ama düşünün, bir doğru sözlülüğünle bir yalancılığın, yani birisi iman, birisi küfür tarafındaki, doğru sözlülüğün insana kazandırdığıyla yalancılığın insana kaybettirdiği aynı mıdır? Peygamber Aleyhisselam'ın o yaşa kadar dürüstlüğü, doğruluğu vahye ne yapıyor? Bir altyapı. Yani onu aktarmada tanımadığı insanlara gidip hitap edecek. Ama seni kim tanıyor diye birisine sorsalar, o da beni Ercan tanıyor. Ercan'a sorulduğunda o dürüst insandır. O yalan konuşmaz dediğinde artık o iş ne yapıyor? Bitiyor. Onun ağzından çıkan tasdik buluyor. Şimdi zıttını düşünün. Peygamber Aleyhisselam davetine başladığında hep Allah'ın getirdiği, indirdiği ayetleri anlattığında müşrikler onu neyle suçladılar? Yalancılıkla. Peki tuttu mu bu? Tutmadı. Neden? O yaşına kadar kendini ne yaptı? İspatladı. Bu da gösteriyor ki oturmuş bir karakteriniz olacak. O karakter asla ne yapmayacak? Değişmeyecek. Yani 10 yılda geçse birisi Ercan bu sözü söylemez, bunu ne yapacak? Diyecek. Yani öyle vasıflar vardır ki bu vasıflarla vasıflanmak gerekiyor. İşte peygamberlerin ilk ön plana çıkan vasıfları asla yalan söylememeleri. Düşünün, Nuh'a bakın, İsa'ya bakın, Musa'ya bakın, bütün peygamberlerin haberlerini şöyle alın gelin ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mekke toplumuna ilk hitap ettiği anı düşünün. Ben size diyor, şu dağın arkasında bir ordu var, hazırlanmış ve size saldırmak üzeredir desem ne yaparsınız diyor? Onlar ne diyor? Biz seni tasdik ederiz. Bunu ikrar ettiriyor mu? Ettiriyor. Gelin diyor, bir olan ilaha hiçbir şey şirk koşmadan ibadet edin. İbadetlerinize zulüm bulaştırmayın dediği an oradakiler bu meseleyi ne yapıyorlar? Yani ilahlarımızı bire mi indireceğiz? Lat, Menaz, Uzer veya Hubel'i ne yapacağız? Uzza'yı, Hubel'i ne yapacağız? Yani bunları yok mu edeceğiz? Yok mu sayacağız diye peygamberi ne yapıyorlar? Yalancılıkla suçluyorlar. Kim yalancı duruma düştü? Bir doğruyu kapatmak için yalan söylesen ne? Söylemesen ne? Burada güneş gibi beliren ne var? Bir doğru var. Ve hatta o doğruyu kabıyla ne yapıyor? Tertemiz tutan bir şahıs var. Demek ki kardeşlerim, insan karakterinin üzerinde en önemli etkenlerden birisi neymiş? Bir insan da olsa, bir resul da olsa kişi ne yapması gerekiyormuş? Asla hangi şartlarda olursa olsun yalan söylemeyecek. Ama diyeceksiniz ki peki Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir sözü var. İbrahim 3 yerde yalan söyledi. Peki bu ne? Şefaat hadislerini okuyoruz. Ben 3 yerde yalan söyledim. Rabbıma gidip de sizin hakkınızda şefaatçi dileyemem. Kardeşlerim, ikisi Kur'an'da, birisi de sünnette gelen bu nakle baktığımızda bugün benim yıldızım başımın ağrıdığını söylüyor. Ben bugün sizinle gelemeyeceğim ayette. Gittikleri nereydi? Puta tapma, şirk bir törene gidiyorlar. İbrahim kurtulabilmek için onların kabul ettiği değerden onlara ne yapıyor? Mazeret getiriyor. Bak bunu bir tut şimdi. Sonra onlar törene gittiklerinde, eğlenmeye gittiklerinde geliyor puthaneye, hepsini kırıyor, bir tanesini bırakıyor. Keseri tutuyor veya baltasını neyse onu tutuyor, en büyüğünün boynuna asıyor, çıkıyor. Kaybolmuyor da. İstese kaybolabilir mi? Kaybolmuyor. Gelip de yiyeceklerini müşrikler o zaman puthaneye koyar, eğlenirler. Karınları acıktı mı gelip puthaneden yerlerdi. Yemek yemeye geldiklerinde bakıyorlar ki putları gitmiş. Bir tanesi orada sırtarıp duruyor. Hemen bunu kim yaptı? İşte o delikanlı. İbrahim'i getiriyorlar, soruyorlar. Sen mi kırdın? İbrahim ne diyor? Bana niye soruyorsunuz? Ona sorunsana. Kızmıştır, kırmıştır. Bu sözü de ikinci yalan olarak ele alıyor. Üçüncüsü ise hadis-i şeriflerde geliyor. Despot, zalim bir ülkeden geçerken oradaki alçağın şöyle koyduğu bir kanun var. Bakire geçen birine ilişmiyor, yanında karısı olan birisini bir gün yatağına alıyor, tecavüz ediyor. Böyle alçakça bir adam. Buradan geçerken Allah Resulü İbrahim Aleyhisselam kendisine bu kim diye sorduklarında ne diyor? Bu benim kardeşim diyor. Ve Sara annemize de vallahi senden benden başka yeryüzünde mümin kim var bilmiyorum diyor. Müminler de kardeştir diyor. Bu üç kıssayı ele aldığımızda demek ki bu umum kıyamete kadar şirk, küfür icap eden bir yerde ondan kurtulmak için onların kabul ettiği bir şeyle onlara mazeret ne yapabilir misin? Söyleyebilir misin? Yine yaptığın bir işte bir şeyi yakalatamamışsan onlara niye ona sormuyorsun tipinde yönlendirerek yani o yönlü bir şey bahane edebilir misin? Yine ailenden bir yerden gidiyorsun. Namus elden gidebilecek. Onların koymuş olduğu değerlerle bir şeyleri söyleyerek oradan ne yapabilip çekip gidebiliyorsun. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi üç yerde yalan caizdir diyor. Karı koca arasında, küsler dargınlar arasında ve diyor harpte. Bunun dışında yalanı ne yapmıyor? Caiz görmüyor. Bakın halk arasında bile yalan caiz mi? Değil. Her duyduğunu nakledene yalan namına kafi midir diyor. Yine Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun. Veyahut siz diyor iki şeyi diyor yani boğaz arasıyla bacak arasındakinin teminatını verin ben de sizin cennete gidecek teminatınızı garanti edeyim diyor. Demek ki kardeşlerim Resulların yaşantısında dilin büyük bir önemi var. Eğer insan doğru sözlü olursa bu sefer başka vasıflara da insan sahip olmaya başlar. Düşünün İbrahim ateşe bile atıldığında o anda söylediği sözlere bakın korkusuz bir kalbin söylediği sözlerdir. Yalan söyleyen insanın kalbi kaypak olur, korkak olur. Gölgesinden bile korkan, titreyen insanlar vazifesine girer. Ama yalan söylemeyen, dürüst olan birisi Allah'a güvenini ne yapmaz? Hiçbir zaman kaybetmez. Ve Allah'ın kendisine her zaman yardım edeceğini bilir, ateşe bile atılsa. Koyun boğazlanır gibi boğazlansa, testereyle kesilse bile haydar Allah diri der. Yani onun dışında dilinden ne yapmaz? Keşke şöyle yapmasaydım, keşke böyle etmeseydim veya serzenişlerde bulunma ne yapmaz? Gelmez. Onun için demek ki bir Resul hangi şartlarda olursa olsun yalan ne yapamazmış? Söyleyemezmiş. O yalan denilen yerler de zaten insanların kabul ettiği nelermiş? Değerler. Demek ki masumiyet sıfatı yok ama yalan söyleme neymiş? Asla onlarda zuhur etmezmiş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor, bir gün aramıza geldi, biz konuşuyorduk diyor. Bize diyor nasihat etmeye başladı diyor. Yalan söylemeyin. O kadar uzattı ki diyor. Ebu Bekir diyor ki kulaklarımı tıkadım gittim. Keşke sussa. Keşke sussa dedim diyor. Demek ki bu ümmetin içinde yalancılık ne yapacakmış? Had safhaya gelecekmiş. Ve münafıkların hasletlerine baktığımızda ne derler? Onlar hep yalan söyler. Karşılaştığınızda söz verirler, sözlerini yerine getirmezler. Ahitleşirler, ahitlerinde durmazlar. Nizalaşırlar, yani tartıştıklarında asla haddi tutmazlar. Haddi devamlı aşarlar. Bak bu dört vasıf kimdeyse halis münafıktır diyor. Demek ki müminle münafığı ayıran da bir özellik bu. Peygamber'e yalancı diyenler peygamberin karakterine çarpıp ne yaptılar? Gittiler. Onun için kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala'nın Resullerini donatıp gönderdiği vasıfların birincisi neymiş? Yalancı olmamaları. Ki eğer onlarda en ufak bir yalan olsa bu sefer bu nispet kime gidecek? direkt Allah'a gidecek. Çünkü gönderen o. Seçen o. Yani seçilenden böyle bir şey sudur ederse bu sefer vahiy ne olur? Değer bulmaz. Ve insanların arasındaki ister dinli ister dinsiz hangi topluluğa giderseniz gidin özü sözü doğru olan herkes ne yapılır? Bu karakterli. Buna güvenilir. Buna güven duyulur diye ne yaparlar? Ellen tutarlar. Düşünün Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı toplulukta bir adam bir yere gideceğinde karısını babasına bile emanet edemez. Peygamber'e ne yapardı? Emanet eder giderdi. Demek ki eminliğin insana kazandırdığı birçok şey var. Ama şuna sahip olduktan sonra. Demek ki peygamberler buna sahip olduğunda Firavun gibi birisi dahi karşısına çıksa ona hakkı söylemekten ne yapmıyor? Korkmuyor. Ama yalan söyleyen, yalana alışan birisi Firavun dahi değil, kim olursa olsun hakkı konuşmaktan ne yapar? Korkar. Biraz daha gidelim. Babanız bile olsa şahitlik yaptığınızda ne yapın? Adaletli olun diyor. Demek ki her türlü şartlarda Müslüman dürüst olmak zorunda. Çünkü Resullerin örneği buysa onun peşinden giden, ona tabi olan insanın vasfı da böyle olacak ki din korunacak, nesillere böyle ne yapacak? Aktarılacak. Kabı temiz olmayanın içine ne doldurursanız doldurun yenmez. Kimse ne yapmaz buna? İstek duymaz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ikinci vasfı neydi? Ümmü olması. Düşünün şimdi yaşamış olduğumuz toplulukta prof olmasan sen hangi okulu okudun? İlahiyat mı bitirdin? Arapçayı biliyor musun? Bu gibi sorularla sanki dinde ehliyetin böyle bir üniversiteden diploma almakla olacağını koyuyorlar. Peki İslam'da ölçü mü bu? O ümmi olan ne yapın? Peygamber'e uyun diyor Allah. Biz güneşe bakar namaz kılarız. Aya bakar oruç tutarız diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın okuması yazması neydi? Yoktu. Demek ki bir diploma sahibi olmak bir meziyet sahibi neymiş? Değilmiş. Hak'tan geleni öğrenme, Hak'tan geleni kabul etme ve ona hiçbir şeyi karıştırmadan insanlara anlatmak meziyeti. Ve cehaleti kavram olarak sapıtan şu topluluğa baktığımızda okuması yazması olmayana cahil derler. Peki dinde cahil kime denir? Peygamberimiz cahil miydi? Bu tabire göre cahil. Doğru mu? Ama dinde cehalet nedir? Hak'tan beri olma. Hak'tan inhiraf etme. Allah'ın dinini bilme, zıttına hareket etme. Cehalet budur. Vallahi Subhanahu ve Teala kitabında cehaleti hep karanlıkla yorar. Bakara'ya bakın, şimşeği İslam'a, karanlığıysa ne yapar? Küfre, yani Allah'tan beri durmaya yorar. Demek ki cehalet neyi okursan oku, toplumun kabul ettiği ilimlerden veya bilim dedikleri neyi tasdiklersen tasdikle, Allah'ı tanımayan insan koyu bir karanlığın nesir içindedir. İşte peygamberler bu koyu karanlığın içinde yolumuzu bulmamız için fenerlerdir kardeşlerim. Bunun dindeki yerini tespit etmediğimiz müddetçe, bu kılavuzları tanımadığımız müddetçe dini sağlam temellerin üzerine bırakmamız mümkün değil. Şimdi gelelim bunun toplumda ıstılahı olarak sadece yalanın kelime manasında oturmasına bakalım. Bu Kur'an kimin dilinden insanlara aktarıldı? O yalan söylemeyen, o ümmi olan peygamberin diline. Peki bunun beyanı dediğimiz hadis-i şerifler kimin dilinden çıktı? O yalan söylemeyen, yalanı kendine yakıştırmayan ve sadece vahyi konuşan, nefsinden, hevasından konuşmayan o ümmi peygamberin ağzından çıktı. Peki gelelim. Ebu Sufyan kimdi? Galiteli bir müşrikti o zaman. Yalanı kendisine yakıştırdı mı? Yalanı bir müşrik kendisine yakıştırmazsa, Allah Resulüne asap olan, Müslüman olan birisi yakıştırır mı? Ha? Yakıştırır mı? Bunu kim yazdı? O yalanı kendine yakıştırmayan topluluklar yazdı. Hadisi kim yazdı? O yalanı kendisine yakıştırmayan o topluluklar yazdı. Bakın, bir peygamberin vasıflarını öğrenme, dinin sağlam temellere nasıl oturduğunu çözmedir. Bugün birisi çıkıp da ben bu Kur'an'a uyarsa hadisi alırım veya o demiş bu demiş veya Kur'an'ın subutu katidir, subutunun dalalet ettiği mananın subutu kati değildir, zannidir derse, yani Kur'an Allah kelamıdır, Öztürkçe Harun'un kelimeleri bunlar, ama bu Kur'an'ı beyan eden sünnet var ya, işte bu zannidir, bu dinde hüküm ihtiva etmez derse, Allah aşkına bu neyi yalanlamıştır? Peygamber'e yalancı diyenle bu inandım ben de Müslümanım diyen arasında ne fark var? He? Hiçbir fark yok. Ebu Sufyan bile bundan kaliteli olmuştur. Bunu anladınız mı? Yani peygamberin vasıflarını dinde bilemediğiniz zaman, oturtmadığınız zaman dindeki her meselede ne yapacak? Havada kalacak. Hiçbir şey oturtamayacaksınız. Onun için öndeki derslere şöyle gittiğimizde demek ki aklın ilk görevi neymiş? İdrak. Vahiyle muhatap oldu mu teslimiyet gündeme geliyor. İşte teslim olmada da isteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. Ama inanan da küfreden de bilerek inansın, bilerek küfretsin. Yani şunu öğren, ondan sonra inkar et. Rastgele ben bunu kabul etmiyorum, ne yapma deme diyor. İşte tevhidin daha önceki derslerde de hatırlayacak olursanız birinci şartı neydi? Sırf kelimesinin telaffuzunu bilerek söylesinler diyor. Tevhidin birinci şartı bilmektir. Cehalet yeriliyor kardeşlerim. Bilme ise yakini gündeme getirir dedik. Yani şek ve şüpheyi götürür. Peygamberini yalancılıkla itham etmek istemiyorsan, o zaman senin inkar ettiğin, kabul etmediğin meselenin nereye dayandığını şöyle bir düşün. Hani büyük alimlerin kullandığı bazı sözler vardır. Her şirk şirkle müşrikle kafiri birbirinden ayırırlar. Her şirk bir küfürdür ama her küfür bir şirk değildir. Yani demek ki cüzleri neymiş bu meselenin? Kapalı. Neticede müşrik de bir kafirdir ama her kafir müşrik midir? Değildir. İşlenme yoluna bakacaksınız. Belki işlediğiniz her amel tevhidle direkt bağlantılı olmayabilir ama en direkt muhakkak bir bağlantısı nedir? Vardır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmak nedir? İmandan bir şube. Peki ya bu da imandan ne olur deseniz ne olur? Bakın tevhidi iptal edersiniz. Çünkü yukarıdan onu söyleyen var. Onu emreden var. Onun emrini hafife alman sebebiyle ne oluyor? Tamamen hepsi yok oluyor. Demek ki şuraya intik eden, birinci merhalede tasdiği olan bölgede bir şeyi inkarınız veya teşvişiniz, istihzanız, alayını sizi ne yaparmış? Götürürmüş. İşte korkuyu ele aldığımızda ki Resullerde dürüstlükten yani yalan söylememekten sonra ön plana gelen ismet sıfatları var. Bir peygamberin bir şeyden korkarak kaçması mümkün mü? He? İnsan olarak evet. Vahiy olarak hayır. Bakın şimdi burada alacağımız vakalara bak. Kur'an okuyalım şimdi. Medyen'e kaçan kim? Musa. Niye? Birini öldürdü. Kasten mi? Hayır. Orada kavga eden birilerine teferruatına girmeyin. Öldürünce birisi geliyor. Koş diyor, kaç diyor buralardan. Firavun senin canına kastedecek. Kendi canını kurtarmak için kaçtı mı? Evet. Ama Allah'ın emriyle o kaçtığı insana geldi mi? Evet. Birisi neydi? Fıtratta. Birisi tevhidde. Bakın kullukla peygamberlik ne oldu? Sınırları ayrıldı. Gelelim şimdi biraz daha net anlayabilmeniz için. Yunus Aleyhisselam kavmine davet ediyor muydu? Ediyordu. Neden bıraktı gitti? Hı? Demek ki verilen bir görev ancak verilen tarafından addedilirmiş. Bir peygamber davetçi ise o ölene kadar neymiş? Davetçiymiş. Yani bir insansa kul olarak sonuna kadar kulluğunu ne yapacakmış? Yerine gel. Ben o sandım. Ben bunu yapamam. Ben artık emekliyim. İlk gelen gemiye binip giderken gemi istediği yöne mi gidiyor? Allah isterse istediği şekilde bir balıkla bile bir koca gemiyi ne yapar? Durdurabilir mi? Durdurur. Bir balık bir şeyi yutsa o yuttuğu canlı kalır mı? Veya bir ateşe bir şey atsan ateş onu yakar mı? Mantıken böyle. Ama Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık onu öldürdü mü? Yani bunlar basit mesele değil, yakalanırsınız diye gidiyorum. Demek ki bir peygamber bir şeyden korkup çekinip bir yeri terk edebilirmiş. Ama bu Allah'ın emri miymiş? Değil. Bak bu kıssalar bizim için neymiş? Çok çok önemli. Yine Yusuf Aleyhisselam hapisteyken kendisine gelen elçiye bir şeyden korkarak ne yapıyor? Rabbine iltica ediyor. Ya Rabbi, içeride kalmaklığım dışarı çıkmaktan hayırlıysa. Neyden korkuyor? Allah'a isyan etmekten korkuyor. Çünkü dışarı küfür, şirk, nifak kaynıyor. Ama hapishanede olan bir insanın ne nifağı olur ki? Sadece sabır. İçeride kalmaklığım dışarı çıkmaktan hayırlıysa beni burada bırak diyor. Ve daha orada 7 sene ne yapıyor? Kalıyor Allah'ın takdir ettiğince. Bakın bunlar çok çok önemli meseleler. İkincisi de aynı zamanda peygamberler neymiş? Sabırları hep had safhada. Yine peygamberlerin önemli vasıflarından birisi her ne yaparsa yapsın ücretini kimden ister? Allah'tan isteyen insanlar. Onun için davete baktığımızda peygamberler hiçbir zaman karşılık bekleyerek birilerine bir şey ne yapmazlar? Anlatmazlar. Ha, bazıları tutar önce ahit alır, bir şeyler yapar. Peygamberler öyle değil. Bakın bütün hepsinin umum davetine gelin bir olan ilaha şirk koşmayın. Bütün insanlara yaptığı davet bu mu? İnandım dedikten sonraki topluluklardan bazı aldığı ahitler vardır ki bunlar farklı hükümlerdedir. Kitaplarına baktığımızda hep bu. Ve bakıyorsunuz peygamberler hep yediren, içiren, insanlara ikram eden ama bunların karşılığında bir şey bekleyen değil. Peygamberimize ne haramdı ne helaldi bilir misiniz? Hı? Zekatın kendisine neden haram olduğunu bilir misiniz? Hiç düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü? Ehli beyte de haramdı. Yani kendi ehline, eşine, çocuklarına. Neyi helal? Hediyeleşme. Herkesin arasında hediye makbul görür mü? Ama zekat verdiğiniz bir adamı düşünün. Aynı konum mu hediyeyle? Hediye ettiğiniz adamda senin sana karşı kalbinde bir ülfet olur. Bak zekat bile verseniz hediyeden daha çok olsa bile aynı ülfetin olmadığını yüzünde bile görürsünüz. Doğru mu? Selman mesela en son bir rahibin yanındayken artık benden sonra kim var yeryüzünde bilmiyorum. Benden başka alim kaldı mı onu da bilmiyorum. Ama sen Yesrib'e git, bir peygamberin gelme vakti yaklaştı falan falan dediğinde o kıssayı okursanız ne diyor, onu nasıl tanıyacağım? Ona diyor bir minder ver diyor. Eğer senin altında varsa oturur. Oturmazsa ortaya koyar diyor. Bak demek ki hiç kimseye büyüklenmeyen birisi. Ona diyor hediye et. Alır yer, başkalarına da verirse tamam diyor. Bu da zekat de diyor. Zekatı ver diyor. Yemeyip başkalarına dağıtırsa işte diyor bir tek şık kaldı. O da diyor iki kürek arasında güvercin yumurtası gibi olan mühür. İşte diyor onu da gördüm, o işte Allah'ın Resulü. Son peygamber odur diyor. Bakın demek ki peygamberimizin vasıflarının dışında da bazı neyi varmış? Vücudunda bir mühürü. Ve bunu Selman geliyor, yastık getiriyor, ortaya koyuyor. Al diyor ey Allah'ın Resulü diyor, bu benim sana hediyemdir diyor. Bir cebinden hurma çıkarıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem yiyor, hem buna ikram ediyor, hem etrafındakilere. Daha sonra bu da benim zekatımdır diye öbür cebinden zekatı verdiğinde dikkat ettim diyor, hiç yemedi diyor. Ve verdi, bunu götürün dağıtın dedi diyor. Hiç tutmadı bile diyor. Sonra bana döndü, dedi ki diyor, sırtını şöyle hafifçe sıvadı. Gel, mühür de burada. Öpmek istersen öp dedi diyor. Ben hemen şehadet getirdim diyor. Ey Allah'ın Resulü, vallahi ben o rahiple konuştuğumda Allah'tan başka kimse yok aramızda. Sen bunu nereden biliyorsun diyor. O da diyor ki, bana Rabbim haber verdi diyor. Ve git guslet diyor. Selman gidiyor, guslediyor. Geliyor ve dinin hükümlerini öğrenmeye. Demek ki bir peygamberin vasıflarına baktığımızda insanların kabul edeceği vasıfların dışında vücudunda da şekil var mıymış? Varmış. Şimdi gelelim. Gene dürüstlükten gidelim. Müşrikler geliyorlar Ebu Bekir'e. Ne diyorlar? Sahabeye geleceğiz. Onların iman ettiği gibi iman etme var ya. Senin arkadaşın artık iyice yalanda hatta aştı. Artık yeri bıraktı, göğe çıktığını söylüyor. Bu şekilde söylemelerine Ebu Bekir'de en ufak bir şey şüphe var mı Ercan? Bak, o sözü söylemesi onu atik sıfatını almasına sebep oluyor. Yani demek ki Resullerdeki vasıf mümin tarafından kabul edildi mi, ondan gelen hiçbir sözü ne yapmayacakmışın? Şüpheyle karşılamazsan Ebu Bekir gibi olursun. O ne söylüyorsa doğrudur dediğinde müşriklerin kolu ne yapıyor? Düşüyor. Ebu Bekir ondan koparsalardı Muhammed'i güya Mekke'de ne yapacaklardı? Kalacaklardı. Ama Ebu Bekir, Allah onlardan razı olsun, müşrikler bile haber getirse kim hakkında? Mümin hakkında. Ne yapıyor? Kimi tutuyor? Kim haber getirirse getirsin, yani müşriklerden Müslüman kardeşin hakkında, o söze itibar etmeyeceksin. Bak, bu da buradan ölçü. Mümin kardeşinin vasfını koruyacaksın. Ha gidip hesabı doğru mu yanlış mı ondan sorarsın. Ama müşriğin getirdiğine ne yapmayacaksın? İnanmayacaksın. Ebu Bekir orada onlar ne derse desin, ne yaptı? Allah Resulü'nü tasdik etmesi peygamberden sonra insanın en hayırlı insan olmasına sebep olundu. Bak, bu onun vasfıdır. Sonra bakıyorsun, bir gün yine sahabelerden birisi, Peygamber Aleyhisselam bir atta gözü kalıyor, pazarlık yapıyor, bedeviyle anlaşıyor, dur bekle parasını getireyim diyor. Gidiyor, giderken bir bakıyor, adam bir başkasıyla hemen pazarlığa düşüyor, hemen dönüyor. Ve adam diyor, demin sen bana sattın. Sen diyor, şimdi niye buna satmaya çalışıyorsun? O daha fazla veriyor. Bir nizalaşıyorlar aralarında. Bedevi diyor ki, şahitini getir. Oradan sahabe ne yapıyor? Huzeyfe miydi? Huzeyfe. Allahu alem. Ben şahidim diyor. Adamı bırakıyor. Allah Resulü Huzeyfe'ye dönüyor aleyhissalatü vesselam. Ve adam diyor, sen diyor bizim yanımızda değildin. Nasıl şahitlik yapıyorsun diyor. Bakın sahabenin sözüne bakın. Ey Allah'ın Resulü, sen ki diyor nefsinden hevandan konuşma. Allah bile kitabında onun konuştuğu vahidir derken diyor, ben burada olmama gerek yok ki diyor. Sen ne konuşursan konuş, ben senin şahidinim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yazın bunu, zapt edin diyor. Huzeyfe kime şahitlik yaparsa o iki şahitlik yerindedir. Yani bir meselede ispat için iki kişi gerekiyor ya, Huzeyfe'ye ne diyor? Huzeyfe kime diyor şahitlik yaparsa o iki şahitlik yerinde. Görüyor musunuz? İnanan insanın ağzından çıkan sözü. Demek ki imanda da, yani peygambere tabi olmada da bizlere düşen usluk neymiş? Onların takındığı. Şimdi birisi aramızdan çıkar da ya ay yarılmış ben buna inanmıyorum derse bunun hükmü ne olur arkadaşlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parmağını şöyle yaptı. Ayın bir tarafı dağın bu tarafına, ayın bir tarafı da ne yaptı? Bu yana düştü diyor. Bunu sahabe naklediyor mu? Bize düşen ne? O ne derse doğrudur, bitmiştir. Bunu anladınız mı? Yani peygamberin vasıflarını bilme bir yerde insana ne yapmıyormuş Ercan? Yetmiyor. O peygamberin vasfına inandığını da ondan gelen haberi tasdik etmekle göstermek zorundasın. Yoksa o peygamber yalancı değil, o dürüsttür, o Muhammed'in emindir demen sana hiçbir fayda ne yapmıyor? Sağlamıyor. Ve ya o gün sanki sigorta mı vardı? Ya o gün işte böyle sigara mı vardı? Uçak mı vardı? Yani o gün her mesele halledildi mi tipinde dine yaklaşan bir ahmağa sor. Peygamber'e anlatılmayan bir şey kaldı mı? Tuvalete giriş çıkıştan dahi haber verildi mi? Hatta şu gökte uçan kuşun kanat çırpmasından bile haber verdi mi? Hepsinden haber verdiyse acaba onların unuttuğu, anlatamadığı, gafil kaldığı ne var ki biz bugün tamamlayalım? Peygamber Aleyhisselam'ın şimdi bu meyanda hal ve hareketine baktığımızda demek ki yalan söylemi birisi. Demek ki o zaman sözleri neymiş? Zanni değil. Bunu anladınız mı? Ama o da bir kul olması hasebiyle onun sözleriyle kulluğu birbirine karışabilir mi? Birilerine göre karışıyor. O zaman peygambere ne yapıyorlar? İçtihat etti diyorlar. İçtihatın ne olduğunu biliyor musunuz? İçtihat kelime manasıyla çaba, gayret sarf etmedir. Yani birine bir şey sorulduğunda Allah'ın kitabına gidip bir yerlere gidip oralarda bir çaba, gayret sarf etmesinin adı içtihattır. Gah isabet eder, gah hata edebilir. Ama Allah için bunu yaptığı için isabet ederse iki, hata ederse ne yapar? Bir ecir kazanır. Ama bakın, peygamber eğer içtihat ederse peygamberliği kalır mı? Hı? Kalmaz. O zaman bu çizgiyi de ne yapmamız gerekiyor? Kesin çizgilerle ayırmamız gerekiyor ki dinimizi anlayalım, koruyalım. Yani Resul'ün dindeki yerini anlayalım. Gelin şimdi bunda birkaç örneğe gidelim. Mesela hurma aşılama meselesini hiç okudunuz mu? İbn-i Mace'nin 7. cildini alırsanız 1. hadistir hemen. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerden geçerken bakıyor bir şeyler yapıyor insanlar. Ne yapıyorsunuz siz diyor. İşte biz erkek hurmadan dişi hurmaya göz alıyoruz, aşılıyoruz. Aleykümselam. Ben bundan hoşlanmıyorum diyor. Ve gidiyor. O insanlar da Muhammed yani Aleyhisselatü Vesselam hurma aşılamayı haram kıldı diyorlar ve bırakıyorlar. Ertesi sene o yörenin insanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ne yapıyor? Zekata geliyorlar. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam siz diyor hurmanın en iyisini zekat olarak getiren insanlarsınız. Bu sene ne oldu ki diyor mahsulünüz yok. Onlar da diyor ki ya Allah'ın Resulü senin habercin bize geldi ve aşılamasını haram olduğunu söyledi. Biz de bıraktık diyor. Neden diyor? Ya Allah'ın Resulü diyor hurmalar erkek ve dişi ağaç olarak ayrılır. Ve bunlardan göz alıp birbirini aşılamadıkça bunlar meyve vermez diyor. Öyle mi diyor? Siz diyor dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz diyor. Ama diyor ben sizin dininize bir şey emretsem bunda uyun diyor. Ama dünyalık işlerinizi istişareyle yapın. Vahide istişare ne yapmaz? Olmaz diyor. Demek ki kullukla peygamberlik ne yapıyormuş? Ayrılıyormuş. Yine Hendek günü Selman geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Biz Faris'te yani İran'da böyle topluca düşman şehrimizi kuşatmaya çalıştığında biz bir güç olarak onların karşısına çıkmazdık. Çünkü düşmanın hile yapıp nereden saldırıp nereye sızıp ne yapacağını bilemezdik. O yüzden biz şehrimizin etrafına derin derin hendekler kazar, oraların etrafında nöbet tutar, dar yerler bırakır, düşmanı oradan gelmeye zorlar, orada da onların canına okurduk diyor. Allah Resulü şöyle bir düşünüyor, tamam diyor. Ama Selman Peygamber Aleyhisselam'a yaklaştığında Allah Resulü ne diyor onlara? Hazırlanın, Mekke'yle müşriklerle Medine'nin dışında çarpışacağız diyor. Selman yaklaşırken ne diyor? Bu senin görüşün mü yoksa vahiy mi diyor. Bu neyi gösteriyor kardeşlerim? Demek ki peygamberin kulluğu ve resulluğunu sahabede ne yapmış? Ayırmış. Çizgilerini belirtmiş. Ve Amr'ın gelip de ey Allah'ın Resulü diyor, senin şu ağzından çıkan her şeyi yazıyor. Ama şu Mekke topluluğu var ya diyor, bunu benden men et. O işte kızgınlığı var, iyi hali var, eşlerinin hali var. Yani o da bir insan. Onun ağzından her şeyi niye yazıyorsun? Yani vahiyle karışır. Ben ne yapayım diyor, şaşırdım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o an ağzını misvaklıyor. Yaz yaz diyor. Bu ağızdan haktan başka bir şey ne yapmaz? Çıkmaz diyor. Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun. O anda diyor peygamber diyor ağzını misvaklarken o diye ses çıkıyordu diyor. Bunu da yazayım mı? Yaz, yaz diyor. Açın Bukhari'nin kitabı Vudu'yu. Peygamber Aleyhisselam ağzını misvaklarken diye bir ses çıkardı diye Amr aynen almış. Bakın. Demek ki bu ağızdan haktan başka bir şey ne yapmıyor? Çıkmıyor. Ama kulluğuna bakın bizim gibi. Namazını iki kılacağı yer, üç kılacağı yerde iki kılmış mı? Kılmış. Oturacağı yerde unutmuş, ayağa kalkmış mı? Dört vereceğinde beş vermiş mi? Vermiş. Bak bu da kulluğuyla alakalı. Birisi geldiğinde, ama geldiğinde yüzünü çarpmış dönmüş mü? Bakın kulluğuyla alakalı. Ama Allah Azze ve Celle onun hata olduğunu haşa gafleten ona bildirmiş mi? Bildirmiş. Bakın bunlar bizim için neymiş? Davette, tebliğde birer ölçü. Sen hidayete susuyanı anlat. Bu benimle Muhammed güçlenmek istiyor. Benimle işte Mekke'de diş tutmak istiyor diyenle değil diyor. Onun bana ihtiyacı var. Benim ona ihtiyacım yok. Demesin diyor. Yani peygamberlerin Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyacı neymiş? Yok. Onun için sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu onlara zor geliyordu. Onun için mi iman etmiyorlar diye Allah soruyor mu? Evet. Var mı bir ücret? Yok. Korkutma var mı? Var. Nereyle? Ahiretle. Hiçbir zaman dünyayla peygamberler ne yapmamıştır? Korkutmamıştır. Hiçbir zaman insanlara zor gelen veya onlardan ücret olarak bir şey ne yapmamış? İstememiştir. Demek ki peygamberlerin bu vasıflarıyla bizlerin de ne yapması gerekiyormuş? Vasıflanması gerekiyormuş. Sahabe vasıflanmış mı? Sahabeye baktığımızda yalan var mı? Gelin şimdi sahabenin hayatına, kesitlere gidelim de var mı yok mu görelim. Kadınları ele alalım. Geliyor. Kocamın diyor şeyi broşmuş, şöyle olmuş diyor mu? Bunu halk içinde söylüyor mu? Halit diyor ki eğer peygamber izin verseydi bu kadını boynunu uçuracaktım diyor. Bu kadar hayasızlık olur mu diyor. Enes bir gün diyor çocukların içinde bir kadın geldi diyor. Ey Allah'ın Resulü ben kendimi sana vakfettim. Yani seninim dediğinde diyor. Peygamber şöyle kafayı kaldırdı, tepeden tırnağa süzdü ve indirdi diyor. Enes'in kızı diyor ki amma hayasızmış bu baba diyor. Öyle deme diyor. O kadın o kadar hayalıydı ki Muhammed ümmetine derdi diyor. Erkeklere gelin. Ben diyor eve geldiğimde diyor karımın yanında falanı gördüm diyor. O çok güçlü kuvvetli olduğu için diyor korktum kaçtım diyor. Geliyor Asım'a. Sen diyor namazdan sonra peygambere bir sorsan bunun durumu ne olacak? Asım namazdan sonra söyleyince geliyor sen diyor bugün bana çok kötü bir iş yükledin. Peygamber diyor beni çok kötü azarladı diyor. İkindiden sonra Maiz kendisi gidiyor ve eşinin yanında falanı gördüğünü söylüyor. O günkü inen hüküm ne? Eşlerine zina isnat edip de şahitleri olmayana ne yapılır? 80 sopa vurulur. Maiz diyor ki muhakkak Allah diyor beni temizleyecek ve arkasından 6 ve 7. ayetler iniyor. Şahitleri olmayanlar bu sefer liyan hakkı iniyor. Bakın sözüm burada şu. Bunlar o kadar dürüst insan ki eşlerinin zina ettiklerini bile nerede söylüyorlar Ercan? Toplumun içinde namazdan sonra. Sahabe geliyor ben zina ettim ey Allah'ın Resulü temizle dediğinde nerede söylüyorlar? O dürüst, doğru söyleyen, yalandan uzak duran Resul'un ashabı bakın bunları söylüyor. Yine birisi geliyor Ebu Bekir'e ben diyor falan gazinin hanımı benden hurma almaya geldi. Ben de öbür odaya çektim, öptüm, sıktım, okşadım. Zinadan başka yani tecavüzden başka her şeyi yaptım diyor. Yani bir cinsi münasebet yapmamış. Allah'ın örttüğünü sen de ört diyor. Tevbe et diyor. Kimseye söyleme diyor. Ömer'e gidiyor aynısını diyor. Ama bu içinde artık bu işlemiş olduğu günah ne oluyor? Kabarıyor. Kime geliyor? Peygamber'e. Tek mi? Hayır. Anlattığında sen diyor Allah yoluna cihada giden bir gazinin hanımına iliştin ha diyor. O orada şehit düşse. Vallahi'nin huzurunda ya Rabbi ben senin yoluna savaşa geldim, canımı verdim. Oysa benim karıma göz dikti diye senden davacı olsa ne yaparsın diyor. Adamın kolları düşüyor, kafası önde. Bitik bir vaziyette oradan uzaklaşırken ayet iniyor. Gecenin işte vaktinde veya gündüzün ilk vaktinde namaz kılıp da Allah'tan af dileyenler var ya diyor ya ayette. Ona bir süt gönderiyor adama kendisinden geldiğini bildiği için bilsin diye. İki rekat namaz kıl. Bu sana kefaret olarak ne yapar? Yeter diyor. Ömer ne diyor? Ona mı has? Hayır diyor. Ümmetimden kimin başına gelirse bu onun nesidir? Kefarettir diyor. Yalnız söylese Ömer bu soruyu ne yapmaz? Sormaz. Bu gibi ifadeleri böyle çoğalttığımızda demek ki Allah Azze ve Celle'nin Resullerinin vasfıyla bizim de ne yapmamız gerekiyor? Vasıflanmamız gerekiyor ki bu din korunsun. Yani onun ahlakı nedir diye sorulduğunda ne deniyor? Kur'an'dı diyor. Demek ki Kur'an'daki ahlakla bizim de ne yapmamız gerekiyor? Ahlaklanmamız gerekiyor. Demek ki Peygamberin ahlakıyla ahlaklanma ondan geleni kabulle mümkün. Ondan geleni kabulde şeksiz şüphesiz kabul olduğunda din sende oturduğu gibi gelecek nesillere oturtuyor. İşte kurtulan fırkanın ahlakı bu. Kimler kurtulacak diye sorduğunda ne diyor? Benim ve ashabımın yolu üzere olan. Şimdi anladınız mı o peygamberin ashabı üzerine olma ne? Ebu Bekir'in tasdik ettiği gibi edemiyorsan o ashab üzerinde değilsin. Ömer'in bir meseleye baktığı gibi bakmıyorsan ne yapıyor? Allah Resulüne geliyor. Peygamber hükme bağladığında hükmen razı oluyor mu? Olmuyor. Kime gidiyor? Ebu Bekir'e. Ebu Bekir peygamberin ben hükmüne hüküm koyamam deyip sukut ettiğinde kime geliyor? Ömer'e bekle geliyorum diyor. Gidiyor satırı alıyor bir vuruşta. Adamın boynunu uçuruyor mu? Uçuruyor. İşte hüküm bu diyor. Yani Allah'ın hükmüne razı olmayanın kafası gövdenin üzerinde durması helal değil diyor. Peki o adamın kavmi kısas için peygambere geliyor mu? Ömer benim emrimi yerine getirdi diyor. Peki peygamber Ömer'e emir mi etti? Dinde irtidat edenin hükmü neymiş Ercan? Bitti. Ömer bunu anlamış mı? Anlamış. İlla git onun boynunu vur demek ne yapmıyormuş? Gerekmiyormuş. Bakın onların iman ettiği gibi iman etme dini anlama yoluna gidiyor. Bakın İsmail geliyor. Ne dedi diyor? Eşi değiştir. İsmail ne yaptı? Babasını gördü mü? Babasının bıraktığı habere binaen o kadını boşadı mı? Bitti. Dindeki teslimiyet budur. Ömer oğluna ne diyor İbn Ömer'e? Karını boşa diyor. İbn Ömer ağlaya ağlaya karısını boşuyor mu? He? Boşuyor. Neden? Çünkü Kur'an'da bu şey ne yapmış? Usul konmuş. Ömer de onu almış, oğluna aynen emretmiş mi? Birbirlerini severek ağlaya ağlaya ne yaptılar? Boşandılar diyor. Açın bakın naslarda görün. Yani onların iman ettiği gibi iman etme. Yani peygamberini sadece tanıma, peygamberin vasıflarını bilme, sana ne yapmıyormuş? Yetmiyor. O miraca çıktığını inkar edersen, Allah'ın kitabında nasih ve mensuhunu inkar edersen, peygambere şefaat hakkını inkar edersen, peygamber aleyhisselamın Allah'ın yanına gidip gelip 50 vakte ümmetimin gücü yetmez, bunu biraz daha indir, merhamet et dediğinde 5'e kadar inişini Allah'la pazarlık mı olur tipinde inkar edersen, peygamberin sözünü yalanlarsan nasıl iman ettiğini söylersin. O Ebu Bekir görmediği halde o ne söylüyorsa doğrudur diye tasdik ediyorsa, bugün aynı şekilde biz de önce tasdik edip daha sonra o sözün ravisine şuna buna baktığımızda işte ilim o zaman başlar. Bugün bakın hadisçiler bir hadise zayıf, uydurma, bunun senetinde metninde şu var dediğinde bir tanesi itham ediliyor mu? Hı? Edilmiyor. Neden itham edilmiyor? Çünkü bu kabul görüyor. O şahıs tarafından kabul edildikten sonra onun içindeki yanlışlıklar ayıklama yoluna gidiliyor. Ama karşı taraftaki gelen adam ne yapıyor? Bu pis diyor, kaka diyor. Ondan sonra içinden tutup sana güya kaka dediklerini göstermeye çalışıyor. Bu kabul görüyor mu? Doğru bile söylese. Kabul görmez. Önce peygamberin sen dürüstlüğünü, ismet sıfatını ne yapmalısın? Yakalamalısın. Onun dışında kardeşlerim, peygamberlere verilen mucizelerle müminlere verilen kerametler aynı mesabede nedir? Değildir. Bunu ayırt etmeniz gerekiyor. Peygamberlere verilenlerle peygamber dışındaki kullara verilenler neymiş? Aynı değil. Bunu kesin çizgilerle ayırmadığınız zaman başka taifeleri kabul etmek zorundasınız. Peygamberlere verilenlere mucize, aynen Musa Aleyhisselam'a verilen neydi? Sihir. Bugünkü şeriata göre sihri ele aldığımızda nedir Ercan? Şirktir, küfürdür. Ama o toplumda mı? Değil. Orada giden o. Elini koynuna sokup çıkarttığında eli nasıldı? Bembeyaz, nurlu gibi oluyordu. Bastonunu bıraktığında ne oldu? Ejderha oldu. Bakın bu nedir? Mucizedir. Yani Allah'ın verdiği mucize. Bugün birimiz ölüyü diriltebilir mi? Abraş olan hastalık, yani vücudu alabele olan birisine elimizi şöyle sıvazlasak düzelir mi? Kör olan birine şöyle Bismillah desek, elimizi şöyle indirsek gözü açılır mı? Ama bakın İsa Aleyhisselam'a bunlar ne yapıldı? Verildi. Bunlar neymiş? Mucize. Aynen Peygamber Aleyhisselam'ın parmaklarını şöyle bir kaba koyduğu, vallahi diyor sanki şuralarda pınarlar vardı da sular fışkırdı diyor. Bakın bu mucize. Sen bunu inkar ne yapamazsın? Edemezsin. Biz diyor hatta 1800 kişiydik diyor. Kurup kurup diyor yemeğe girdik çıktık, girdik çıktık. Yemek olduğu gibi diyor kaldı, hepimize de ne yaptı? Yetti. Bak yemeğin bereketlenmesi mucizelerindendir, inkar edemezsin. Ağaca diyor çağırdı diyor. Böyle bir düz bir alandaydık diyor. Kazayı hacet yapacaktı diyor. Fakat diyor gitti. İbn-i Mesud anlatıyor. Yani kazayı hacet yapacak bir yer göremedi diyor. Sonra şöyle bir baktı diyor. İki tane ağaç fazla uzaklardaydı. Ağaç gel dedi diyor. Ağaç bir adam gibi yeri yara yara geldi diyor. Buna işaret etti. O da yara yara geldi, eğildi. Oraya kazayı hacet yaptı. Sonra ağaçlar yerine. Yine Müslüm'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ben Mekke'de öyle bir taş tanırım ki diyor, o diyor ben peygamberliğimden önce de bana selam verirdi, şimdi de verir diyor. Ölü bir kelerin peygamberle konuşması var. Bedevinin birisi öldürdüğü keleri peygamberin önüne atıyor. Bu diyor sana iman ederse ben de sana iman ederim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelere diyor ki ben kimim diyor. Keler sahabenin tabi şeyine tercümeden var mı? Yarım saate kadar diyor Allah'a hamd ederek uzun cümlelerle diyor. Rabbına gereği gibi hamd ettikten sonra sen onun Resulüsün ben şehadet ederim. Bedevi şöyle baktı, yüz çevirdi, defoldu gitti diyor. Bir deve koşarak geliyor peygambere sanki bir adam gibi konuşuyor. Biliyor musunuz bu deve ne dedi diyor. Sahibini çağırın diyor. Neden sen bunun sütünü hep sağlıkta diyor yavrusuna vermiyorsun diyor. Bakın bir deve peygamberle ne yapıyor? Konuşuyor. Yani bu gibi misalleri topladığımızda ne yapmamız gerekiyormuş Ali? Şimdi bir insanın yedi kat semaya gitmesi mi inkar edilir, deveyle konuşması mı? Hangisi? Ayın yarılması mı inkar edilir yoksa bir kelerin konuşması mı? Hangisi? Ha? Hiçbiri. Nasıl ki Ebu Bekir tasdik etmişse sen de bunları tasdik etmek zorundasın. Bunu anladınız mı? Bunlar bizim için büyük imtihanlar. Bunlarda imtihanı kaybederseniz bunların hepsinin akabinde gelen başka imtihanlar vardır. Bunları da kaybedersiniz. Onun için o size neyi getirmişse alın, neyden de nehyetmişse sakının ki felah bulasınız. Ayetinin hükmü budur kardeşlerim. O Allah'ın Resuludur. Allah onu vahiyle desteklemiştir. Kalbinden masivayı almıştır. Bu Resulü bu şekilde tanımadıkça vahyin ne medlubunu ne gayrı medlubunu, yani ne yazılı geleni ne de sözlü geleni anlamanız mümkün değildir. Kur'an inkarı, Kur'an'ın inkarı, hadis inkarı, ikisi de aynıdır. Sünneti inkar eden aslında Kur'an'ı da inkar eder. Bu sözümüzün ne manaya geldiğini şimdi anladınız mı? Yani peygamberin sözünü kabul etmeyen bir insan peygamberi neyle itham etmiş oluyor? Yalancılıkla. Yalanı söylüyorsa o zaman Kur'an da yalan. O zaman bu da sokuşturulmuş. Bugün Kur'an'ı inkar eden taife var mı? Var. Mesela Şia'nın buradan inkar ettiği, kabul etmediği bir sure var. Hangisi bilir misiniz? He? Abese. Neden? Çünkü masumiyet sıfatını Abese suresi bozuyor. Bu sureyi kabul ederlerse imamlarını masumiyete çıkaramazlar. Açın onların mealinin Ahzab 33'ü Ehl-i Beyt'ten alakalı gelen ayeti bozmuşlardır. Açın Nisa 59'u bozmuşlardır. Hani Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin. Arkadan ne geliyor? İşte o sizden olan emire bir bakın bakın. O masum imamlar diyor. Bunlar basit kelimeler nedir? Değil. Ben de İran elçiliğinin dağıttığı meal var. Tek tek inceledim. Öyle soytarlıklar yapıyorlar ki konuşturur. Bizim Talat Koç Yiğit bile mesela meallerde tararken fark ettim. Yani öyle ifadeler var ki şok olursunuz. Ama meallerin içinde en iyi diyebilirsiniz. Yani en böyle suyun içine tahtayı atarsın da böyle biraz çıkar ya, kimi çabuk çıkar kimi sonra, üstte duranlardan en güzel duranlardan birisi bu. Fazla yok. Hata her yerde aynıdır aslında. Bazı kayıt isim sıfatla değişmez. Senin baktığın yerler kelime hatasıdır. Ha. Demek ki peygamberlere verilen mucizeyle müminlere verilen kerametler aynı değilmiş. Bu sözümün ne manaya geldiğini biliyor musunuz? Mesela birileri peygambere mucize verilmiştir ama Kur'an'dan başka bir mucize yoktur diyen taife hiç duydunuz mu? Var. Böyle bir topluluk var. Mesela Şeyh Oduman sadece şunu kabul eder. Yani Şeyh Oduman demeyeyim, ekolleri bunu kabul eder. Kur'an'dan başka bir mucize yoktur der. Öbürlerinin hepsini ne yapar? İnkar ederler. Peki mucizeyi kabul etmeyen kerameti kabul eder mi? Mümkün değil. Sorularla Tevhid ve Akaid diye bir kitap vardı. Mehmet Alptekin diye birine. Hiç okudunuz mu? Daha önce bunu da atmıştı. Güzel bir kitap. Bu adam orada keramet inkar eder. Hasbelkader Malatya'ya gittiğimde bu adamla karşılaştık. Baktım adama şöyle, temiz, ahlaklı, dürüst, Allah'ı seven birisi. Dedim hocam, ben sizin dedim hep kitaplarınızdan büyüdük. O zaman 33 yaşında mıydım? O da 44 yaşında falandı yani 10-11 sene önce. Neden burada inkar ediyorsunuz diye bir soru sordum. Adam dedi ki, oğlum ben dedi Allah'ın dininde olan bir şeyi inkar etmem dedi. Ama dedi şu tasavvufçular dedi öyle bir keramet gibi şeyler gösteriyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Yani keramet buysa ben bunu kabul etmiyorum. Şimdi her şeyin hakkı olduğu gibi batılı da var mı? Var. Kerametin batıldaki ismi ne? İstidraç. Yani şeytan da dostlarına ne yapıyor? Vahyediyor. Bugün Deccal bahislerini okuyun, diliniz uçuklar. Göğe bakacak, yağ diyecek, yağmur yağacak mı? Yere bakacak, ot bit deyince bitecek mi? Bak Allah veriyor. Ve öldürdüğü bir adamı sıvazlayınca diril dediğinde dirilecek mi? Bu da var. Mesih denmesi buradan geliyor zaten. E şimdi bunu görüp de adam sapıtmaz mı? Sapıtır. İşte bunu da Kur'an sünnetten ayırt etmek gerekiyor. O öldürdüğü çoban dirildiğinde ne diyecek? Vallahi şimdi kalbim daha da kanaat etti ki sen Allah'ın Resulü'nün bize bildirmiş olduğu Mesih'i Deccal'sın diyecek. Onu Deccal öldürmeye çalışsa da artık ona yol bulamayacak ve melekler onun akıbetinin olduğu yere doğru yüzünü ne yapacaklar? Gönderecekler diyor. Ha, o da ayrı bir konu. Demek ki mucizenin bir inkarı arkadan başka bir pisliğe de ne yapıyormuş? Sebep oluyormuş. Keramet haktır ama bunun yanında bir de istidraç dediğimiz şeytanın kandırarak insanlara verdiği keramet tipinde neler varmış? Şeyler varmış. Düşünün, sahabe Bizans taraflarında esir düşüyor. Kendisini hapse attıklarında ona şarap ve domuz ikram ediyorlar. Sahabe bunu yemiyor. Ama her geldiklerinde yanına kış ayı olmasına rağmen kış ayında bulunmayan taze taze yemişler buluyor. O müşrikler. Bu ne diye sorduklarında ne diyor? Rabbimin ikramı. Bu ne şimdi bunun adı? Bak bunun adı keramettir. Mümin mi istedi? Hayır. Yapması mümkün mü o olayı? O da hayır. Bu da Allah'ın ona neymiş? Bir ikramı. Yani kendi elinde olmayıp da Allah'ın ona ikram ettiği. Onun için bunu da inkar küfürdür. Kim inkar ederse dinden ne yapar? Çıkar. Demek ki kardeşlerim, Resul'ün imandaki ve tevhiddeki meselelerini ne yapmamız gerekiyor? Halletmemiz gerekiyor. Sadece imanda ben peygambere iman ettim deme insana ne yapmıyormuş? Yetmiyormuş. Tevhidle bağlantısını yakalamadan senin sözünde, düşüncende ve amelindeki hareketlerinde kontrol etmeden yaptığın bir hareket seni ne yaparmış? Dine bağlar, aziz kılar veyahut da Tevbe suresinde nakledildiği gibi amma da uzun kulaklı her şeyi duyuyor sözüyle de bütün amellerin boşa çıkıp kafir dahi ne yaparmışsın? Olabilir misin? Allah Azze ve Celle hakkıyla meseleleri anlayan, hakkıyla hayata geçiren samimi kullardan eylesin beni. Allah subhanahu ve teala bizlere merhamet etsin, acısın ve ayağımızı İslam'dan kaydırmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfirke ve tövbe. Elhamdülillahi Rabbil alem. Yeter mi bu kadar? Sorusu olan varsa buyursun sorsun. Tabi Bizans'ta. Ben meseleyi kısa kestim de. Yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün hutbedeyken İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Ey Allah'ın Resulü ne oldu ki diye sahabe soruyor. Falan yerde diyor kardeşiniz diyor şu an idam edildi. Hani ilk iki rekat namaz kılıp da asılarak öldürülen var ya o sahabe. Namazı uzattırdım falan diyor değil mi? İşte korktu demeseydiniz diyor, o sahabe. Cibril diyor ölümünü diyor haber verdi. Son nefesinde ölümümü peygambere haber verdi. Rabbime diyor şey yaptı. Cibril de diyor şu an onun şehadetini bana bildirdi diyor ve cenaze namazını kıldırıyor. Şey cenaze diyor. Estağfurullah. Ümmetine onun durumunu anlatıyor. İşte ondan sonra da o müşrikler diyor her geldiğinde onun yanında diyor taze yemişler buldu diyor. Ama diyor o onların ikram ettiği domuzu şarabı hiçbir zaman ne yapmadı? İçme diyor. Bu hadis. Buna iman edebilir de şey. Mesela günümüzde Allah'ın sonra yaşayan insanların kerametlerinden bahsediyor. Buna da iman mı gerekiyor? Mecbur. Yani bu tasavvuftan geliyor daha çok anlık. Tasavvufta istidraçtan kerameti birbirinden ayırmak gerekiyor. Mesela nasıl ayıracağız? Kur'an sünneti uyup uyumaması. Yani. Batıl değil mi? Şimdi keramet nasıl uyup uyumadığını yani olağanüstü bir şey yapıyorlar falan. Orada sözü. Şimdi mümindense bu gelen mesela ben senden böyle bir şey sudur etse Allah'a hamdolsun demek ki aramızda müminler var derim. Ama bir tasavvuf ehlinden bunu görse bu şeytandan derim. Demek ki insanın yaşantısıyla da alakalı bu. Görünüşüyle de alakalı. Mesela bu tasavvuf ehlinden lan durdursana sallayarak. Katı olur mu bu? Katı olsa bidonda olmaz. Sıvı bu. Ya? Katınca 10 litre suyla katı. Ha bir de dolduraydın bir. Tamam. Bana katı doldur sen suya doldur. Peygamberler mucize gösterirken daha önce onu biliyor muydu? Hayır. Allah'ın emri. Onlar şimdi mucizeyle keramet arasındaki fark dedim onlar peygamberler. Onların yaptığı gibi bizden bir şey sudur etmez. Önce bunu bir yakalayalım. Ama bizden mesela bir ne bileyim aklıma bir türlü gelmiyor. Bir sahabeninki geldi de ondan misal veremiyorum. Şu an onu düşünüyorum. Kafam kilitlendi. Yani şimdi hayatımda da birçok şey oldu. Ben kendimden örnek vermek istemiyorum yani. Buna şimdi girmek istemiyorum. Tanıdığımız kişilerin harici mesela yani tanıman gerekmiyor ki. İşte genelde tasavvuftan geliyor. Mesela falan diye şey şöyle orada. Yapmış böyle yapmış işte. Gibisinden. Kur'an'a sünnete uyduğu müddetçe doğrudur. Kabul edersin. Peki keramete nasıl meyacağını şey yapalım. Yani. Mesela açması adamlar uçması gene dine uygun değil. Ama keramet gösteremez mi o şekilde? İstidraç gösterebilir. İmam-ı Şafii'nin dediği gibi suyun üstünde yürüse bile inanmadım diyor. Ayağı toprağa basacak diyor. Yani keramet de hak olacak böyle. Yani daha önce kendisi bilmiyor. Bilmeyecek. Keramet yapıyorum şu an yapacağım deyip yapmayacak. Diyorsa o istidraçtır. O şeytanın yardımıdır. Ama elinde olmayarak o olayı yapsa bak bu keramettir. İşte onun adını koyamıyorum. Aklıma gelmiyor. Bir aklıma gelen o sahabeye her geldiklerinde taze yemişler. Alın arkadaşlar. Bunun adı mango. Meryem Aleyhisselam'la. Meryem annemizin. Aynen. Ondaki de keramet bak. Ondaki de. Aklıma gelmiyor ya şu an. Dokanır mı? Hı. Nereden biliyorsun dokandığını? Sen hiç mango içtin mi? Yeni mi içiyorsun? İç. Ulan alerji bile yapan ilacı iğneyi şey yaptıklarında az vururlar. Müşahede altında tutarlar adamı. He? Mango suyu mu? Getirene sorun. Mango suyu mu? Dün onu çekip yemişler. Ama uçları sivri ya. Şey, malamuta benziyor böyle tadı. Şeyde, bir tane 4 milyon. Vay namussuzlar. 4 milyon. Gördüm şeyde ya. Bu ne dedi? Mango dedi. Türkiye'de bu mangoyu bulamazsın. İç hatta mı iç? Ya da Antalya'da yapmıyorlar mı? Bu mangoyu Türkiye'de bulamazsın aslan. Mango suyunu bulamazsın. Mangoyu getirmişler de bu şekilde. Bu şekilde ben suyunu görmedim ya. Gerçi Haç'tan geldiğimde hiç bakmadım da. Ama böyle de Türkiye'de olmaz. Türkiye çünkü istidraç ehli. Belki olur da. Abim yani bu şeyleri olmaz. Şunu en fazla 20 milyona falan satarlar herhalde öyle olursa. Doğru. Allah'ın bize büyük bir lütfuyla, kış ayının yiyeceğiyle, içeceğiyle, meyvesiyle, yaz ayının meyvesi aynı değil. Katalım mı ona? Hı? Yok, arkadaşlara ikram edin. Ben açta çok içtim. Allah razı olsun. Abi bu mango ne? Mango ne? Güzel bir soru. Sen mesela manavda bir meyve gördüğünde, ismini bilmediğinde ne yaparsın? Bu ne diye sorarsın. İşte o mango. Ha, şeklini sorarsan, bak kiler de varmış. Şekli armutun beyaz gibi böyle. Sen armutun şekli gibi görmüşsün. Başka şekli olan da. Çok çeşitleri var. Onun için tarif edemiyorum. Burada kiler de varmış diyorum. Bu halde ilk girişte bir tane adam getirse onu satıyor. Ben o bölüme hiç bakmıyorum. Çünkü Ercan'ın dediği gibi pahalı. Portakal kaç para? 30 kuruş, 40 tamam. Doldurur 5 kuruş. Elma kaç para? 3 kilo bilmiyorum. Doldur. Kulak alsın öbür tarafına. İşte Allah onun için Arap'ın birisi Türkiye'ye gelmiş şeyhlerden. Kışın. Bakmış dışarıdan pamuk yağıyor. Lan ne güzel bu demiş. Gelmiş. Pamuklarla oynarken eli üşümüş. Gelmiş otelde mümineye tutunca bu sefer eli sızlamaya başlamış. Ağlamış. Ya Rabbi demiş, eğer bunda bir hayır olsaydı bizim oraya da yağdırırdın. Yok doğru.